ως το πρώτο βήμα για την έναρξη της τετράμινης διαπραγμάτευσης ενέκρινε το Eurogroup τη λίστα μεταρρυθμίσεων που απέστειλε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. 6 σελίδες γεμάτες μεταρρυθμίσεις έπεισαν τους Ευρωπαίους για τις προθέσεις της Αθήνας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε επιστολή του στον Γερούν Ντάισελμπλουμ αναγνωρίζει ότι ο ελληνικός κατάλογος αποτελεί έγκυρη αφετηρία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Τα ακούσατε, είναι μερικά από τα χθεσινά δελτία ειδήσεων. Τα ρεπορτάζ των συναδέλφων αφενός γκρίνουν τον κατάλογο, αφετέρου πείσαμε τους Ευρωπαίους και άλλες λέξεις τέτοιες. Υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα εδώ στην Ελλάδα διότι η κολοτούμπα έγινε. Οι Ευρωπαίοι αναγκάστηκαν να κάνουν κολοτούμπα. Οι Ευρωπαίοι από εμάς το περιμένανε. Τελικά όμως την έκαναν την κολοτούμπα οι Ευρωπαίοι. Ή αλλιώς να το πούμε και πιο σεμνά, γιατί είναι οι εταίροι μας και τους σεβόμαστε και δεν θέλουμε να έχουμε και την υπεροψία του νικητή, έκαναν την περίφημη στροφή στον ρεαλισμό. Η Ευρώπη λύγησε, οι εταίροι λύγησαν, υποχώρησαν, γονάτισαν, καθυλώθηκαν, υποτάχθηκαν. Πέντε λέξεις, έτσι για να περιγράψουμε αυτό ακριβώς που έχει γίνει. Σχεδόν δέχτηκαν όλα όσα θέλαμε εμείς και τους τα στείλαμε εμείς με mail. Όχι όπως γινόταν μέχρι τώρα να μας τα στέλνουν αυτοί σε mail. Εμείς. Δώσαμε την εντολή από εδώ, η περίφημη λίστα Βαρουφάκη, με βάση την οποία κινείται η Ευρώπη, οι εταίροι και οι δανειστές. Καταρχήν, το θετικό και το βασικό. Πήραμε παράταση 4 μηνών σήμερα, πράγμα το οποίο σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο, ότι εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση, η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχουμε μία προσγείωση στην πραγματικότητα και από αυτή την άποψη έχουμε μία αλλαγή πολιτικής, διότι καταλού είχαμε ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται να πάμε. Όμως αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα μένει στο ευρώ και παρόλες τις πιέσεις που ασκήθηκαν σε άλλη κατεύθυνση. Η αντίδραση του χρηματιστηρίου σήμερα μετά τη συμφωνία στο Eurogroup ήταν θετική. Είχαμε το γενικό δείκτημα να κλείνει με συν 9,81% σε 937,96 μονάδες. Το τραπεζικό σύστημα θα υποστηριχθεί πλέον, το ξέρουμε. Δεν θα ανατραπούν τα θετικά κεκτημένα της προηγούμενης περίοδου. Το επίγον ζήτημα τώρα είναι να κλείσει γρήγορα ο τελευταίος έλεγχος, αυτόν που δεν έκλεισε η προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε να γίνει η αξιολόγηση που θα γίνει βεβαίως πάνω στην τεράστια εκείνη λίστα των εκκρεμωτήτων που γνωρίζουμε και την οποία αντιμετώπιζε το Μέιλ Χαρντούβελη. Μα δεν βγήκε κανείς να πει μισό κακό λόγο. Όλοι είχαν να πούνε τα καλύτερα χθες βράδυ. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό για τη χώρα μας, για τον τόπο μας, κυρίως για το λαό. Γιατί ξέρουμε, οι συγκεκριμένοι όταν λένε καλά λόγια, τα λέγανε και πριν κανένα δίχρονο, που ακριβώς οδηγούμαστε ως χώρα, ως τόπος, ως Ευρώπη κυρίως. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε συμφωνία, τους πήραμε άλλους 4 μήνες, δεν το έχουν καταλάβει, τους ζητήσαμε στην αρχή 6 για την πλόφα και τελικά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε άλλους 4 μήνες και να μου το θυμηθείτε. Θα τους αναγκάσουμε να υπογράψουν και νέο μνημόνιο. Αυτό θα γίνει μετά τον Ιούνιο. Βάζω από τώρα στοίχημα, θα πέσουν στα γόνατα και θα υπογράψουμε νέο μνημόνιο. Εμείς θα το έχουμε στείλει με το δικό μας mail. Όχι μόνο αυτό, πολύ σύντομα τους αναγκάζουμε να πάνε και σε παγκόσμια διάσκεψη για το χρέος, όπως ακριβώς είχε γίνει και με τη Γερμανία το 50. Γι' αυτό και ζητάμε τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης χρέους για τη διαχείριση της υπερχρέωσης στην Ευρωζώνη. Με στόχο μια λύση ανάλογη με αυτήν που έδωσε η Διεθνής Διάσκεψη του Λονδίνου για την ίδια τη Γερμανία το 1953. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Είχα, νίξαμε! Αυτό ακριβώς βγαίνει το ΙΤΑ. Από τη λέξη νικήσαμε βγαίνει το ΙΤΑ, γιατί είναι η ΙΤΑ και μένει το ΚΑΠΑ με το ΣΥΓΜΑ μαζί. Νίξαμε, λαρισαίικο λίγο, αλλά νομίζω ταιριάζει. Το χρησιμοποιούμε κατά καιρούς σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις. Και όχι μόνο θα τους αναγκάσουμε να υπογράψουν μνημόνιο, κι ας μην το θέλουν, αλλά τους έχουμε δεμένους για πάνω από 100 χρόνια. Από τους τόκους μας ζούνε. Όλη η Ευρώπη ζει από τους δικούς μας τόκους. Από την Ελλάδα και η Κίνα, γιατί το είχε πει και ο Τσίπρας προχθές στους Κινέζους, ότι από εμάς εξαρτιέστε και θα σας συμπαρασταθούμε στα δύσκολα που θα περάσετε. Αλλά κυρίως τους Ευρωπαίους, εμείς εδώ τους συντηρούμε και γι' αυτό να νιώθετε υπερήφανοι. Είμαστε ένας λαός που καταφέρνουμε παρά τις δυσκολίες που περνάμε, αλλά τι είναι οι δυσκολίες μπροστά στην ηθική ανταμοιβή. Ότι με τους τόκους μας ζούμε. Τους εταίρους όπως αποκαλούνται τους θεσμούς. Τους θεσμούς για να είμαστε μέσα. Έτσι κι αλλιώς, τρόικα, όπως είπε και ο Σκουρλέτης, δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι, αυτή είναι αυτό που θέλω να πω. Με ποιους θα το συζητήσετε αυτό το πράγμα, α πούμε, τους 100 δόσεις. Με ποιους. Μισό λεπτό. Με τον κύριο Γιούνκερ, με τον κύριο Λαγκάρντ, με ποιον. Συζήτηση με τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα, που είχαμε εγκατεστημένη την τρόικα στα Υπουργεία και ερχόταν κάθε φορά και αξιολογούσε το οτιδήποτε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει το αυτονόητο. Το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι αρνητικό. Ως γνωστόν, ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Αρνητικό αποτέλεσμα για την Ευρώπη εννοείται. Και ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται, το λέει για να καταλάβουν. Ζητούμε συγγνώμη εδώ σε Ελληνοφρένεια, μας τα λέγανε αρκετοί ΣΥΡΙΖΕΙ και φίλοι μας σε ιδιωτικές συνομιλίες. Και εδώ διάφοροι ακροατές, αυτός ο διάλογος που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, με τους όρους της Ελληνοφρένειας πάντα. Εμείς ήμασταν κομπλεξικοί, ήμασταν προκατηλημένοι, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε. Το θέλαμε βέβαια, αλλά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να τουμπάρει όλη την Ευρώπη και τελικά να στείλουμε εμείς μια λίστα που μέχρι πριν μια εβδομάδα δεν θέλανε να ακούσουν για αυτή τη λίστα και τελικά να την δεχτούν χτες όλοι και να πανηγυρίζουν όλοι. Πραγματικά ζητούμε ταπεινά συγγνώμη, κάνουμε αυτοκριτική και στα όργανα και εκτός οργάνων που είναι και πιο έτσι, ωραία και προχωράμε παραπέρα. Η διαπραγμάτευση για τη λύση χρειάζεται συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο με όρους νέων σκληρών μέτρων λιτότητας που θα μετατρέπουν τα μνημόνια σε καθεστώς και θα βυθίζουν ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές δυνατότητες της πατρίδας μας. Εμείς προτεραιότητα δίνουμε για την εφαρμογή αυτού του αναπτυξιακού μας προγράμματος σε μεγάλες δημόσιες και κοινωνικές επενδύσεις. Να γίνουν μεγάλες επενδύσεις. Αυτά τα λεφτά από πού θα βρεθούν. Αυτό ήθελα να σας πω. Έχουμε πει τους εξής τρόπους. Πρώτα, έχουμε πει από τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, καθαρά πράγματα, χωρίς να μας νοιάζει αν είναι επαχθές ή δεν είναι επαχθές. Λέω λοιπόν ότι εάν οι πιστωτές δεν συμφωνήσουν με το καλό, κριτήριό μας εμάς θα είναι τα συμφέροντα του λαού και της χώρας μας και η εφαρμογή του προγράμματός μας. Υπάρχουν κηρύξεις. Παλιός είναι αυτός ο Στρατούλης βεβαίως, και αυτός κομπλεξικός, έλεγε αυτά που έλεγε, δεν μπορούσε, πριν δύο μήνες, δυόμιση ίσως και παραπάνω είναι αυτά, συνέβησαν βεβαίως και τα παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι μόνο οι Ευρωπαίοι κάναν την κολοτούμπα, πολύ θεαματική, αλλά αρχίζουν και βαφτίζουν και λέξεις οι Καραγκιόζηδες και το μνημόνιο το λένε memorandum ή συμβόλαιο, αρχίζουν και λένε κάτι τέτοια και την Τρόικα τη λένε θεσμούς. Έχουν κάνει και τέτοια, έχουν φτάσει στο άλλο άκρο δηλαδή, να μην πιστεύουν αυτά που γίνονται και να βαφτίζουν λέξεις για να κρύψουν την υποχώρηση, την δρυμία υποχώρηση που έχουν αναγκαστεί να κάνουν. Όμως εδώ δεν έχουν μάθει ότι έχει, πρέπει να πούμε τώρα σωστά τη λέξη, ότι έχει εκλεγεί είναι σε αυτό το χρόνο, γιατί αν χρησιμοποιήσουμε τον αόριστο ή τον παρατατικό, κλείνεται ως εξής. Εξελέγημεν όχι για να συνεχίσουμε τα ίδια. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως το μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Αλλά για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Αυτή ήταν η εντολή μας. Εξελέγημεν. Εξελέγημεν. Εξελέγημεν όχι για να συνεχίσουμε τα ίδια. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Αλλά για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Αυτή ήταν η εντολή μας. Στην πάντα, στην πάντα. Σήμερα έχουμε ένα μήνα ακριβώς από τότε που εξελέγει σαν όλοι αυτοί. 25 Φεβρουαρίου, πριν ένα μήνα πηγαίναμε στις κάλπες και ψηφίζουμε και έτσι λοιπόν γι' αυτό γιορτάζουμε. Έφτασε, αρκούσε ένας μήνας για να γονατίσει τελείως η Ευρώπη. Ούτε το κούρεμα του χρέους δεν τολμάνε να συζητήσουν, που εμείς εδώ το συζητάμε βεβαίως συνέχεια και το λέμε. Η απομείωση είναι μια άλλη φράση που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ. Αυτοί δεν τολμάνε. Κουβέντα δεν έχουν δεχτεί, δεν έχουν βάλει μέσα για κούρεμα ή διαγραφή χρέος που είναι και πιο σημαντικό. Είναι πραγματικά διαφορετικά όλο αυτό που συμβαίνει. Το ζούμε, το χαιρόμαστε και το πανηγυρίζουμε ένα μήνα ακριβώς μετά. Όπως και ο Πάνος Κουρλέτης. Η κυβέρνηση έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, μια τακτική. Θεωρώ ότι αποδίδει. Πηγαίνουμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Πάντα συνεπείς βέβαια σε αυτά που έχουμε πει στον ελληνικό λαό. Διαφορετικές φωνές που ακούγονται μέσα σας προβληματίζουν? Διαφορετικές φωνές αυτή τη στιγμή δεν ακούγονται ούτε μέσα ούτε απ' έξω, νομίζω. Διαφορετικές φωνές αυτή τη στιγμή δεν ακούγονται ούτε μέσα ούτε απ' έξω, νομίζω. Απ' έξω δεν ακούγονται διαφορετικές φωνές. Μέσα κάτι έχουν ψελίσει εκεί καμιά δεκαριά βουλευτές, αλλά δεν δίνουμε σημασία διότι έχουμε πανηγυρικό κλίμα. Την πολύ ωραία αυτή ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί με τη νίκη της Ελλάδας και με το γονάτισμα των Ευρωπαίων μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί δεν έγινε όλο αυτό σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα έγινε. Θυμηθείτε τι είχαμε πριν περίπου 10 μέρες με τα Eurogroup, με τις αναβολές και με την αγωνία που ένιωθαν οι Ευρωπαίοι μήπως σταματήσει η Ελλάδα να τους συντηρεί με τους τόκους της για τα επόμενα 100 ή 150 χρόνια με ένα χρέος περίπου 300 δισεκατομμύρια. Είχαμε προβλήματα. Τώρα όμως τα έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά και αυτό το πολύ ευχάριστο κλίμα έρχεται ένα μίζερο τραγούδι από το παρελθόν να μας το χαλάσει λίγο όμως λίγο. Στην πόλη θεσμοί, τις πόρτες πάσαν θεσμοί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι θεσμοί, αδέρφια θεσμοί. Και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Αυτό το τραγούδι έχει προσαρμοστεί και αυτό, όπως και οι Ευρωπαίοι. Όπως και οι Ευρωπαίοι. Όλοι προσαρμόζονται. Τα μόνα σταθερά είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είχε ζητήσει μια εξουσιοδότηση για να τα κάνει, αλλά τα έκανε τόσο γρήγορα, τόσο ωραία, τόσο θεαματικά. Πώς το λέει εδώ μια μίζερη ακροάτρια. Πολύ δηλητήριο, λέει. Αν δαγκώσετε τη γλώσσα, θα δηλητηριαστείτε. Μα την έχουμε δαγκώσει στο παρελθόν. Όλα αυτά που λέμε είναι κατόπιν δηλητηριάσεως. Πήραμε στο σχετικό τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωνε κανείς. Εδώ Ελληνοφρένεια πάντως, με πανηγυρικό κλίμα. Ένα μήνα μετά ακριβώς θα το γιορτάζουμε. Και θα, όπως ακριβώς γνωρίζουμε και όπως έχουμε γιορτάσει κατά καιρούς τέτοια μεγάλα γεγονότα. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, SMS, όποιος θέλει να στείλει, γραφειρία, αλκενό, το μηνυμά το αποστόλει στο 54%. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Γιάννης Βαρουφάκης μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Οι θυσίες που έχουμε κάνει ως τώρα και που κάνουμε σήμερα δεν πιάνουν τόπο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ανθρωποθυσίες χωρίς αντίκρισμα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει το αυτονόητο. Το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι αρνητικό. Ως γνωστόν, ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Είχα! Νίξαμε! Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Γιατί η κυρία Ζαπανίδου εμένα δεν έχει δικαίωμα κανένας να με πει λαμόγιο. Γιατί δεν έχω κλέψει ζωή μου. Προδότη δεν μπορεί να με πει κανένας. Γιατί εγώ έκανα το καθήκον μου όπως τα αντιλήφθηκα, στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης που κατάφερε να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Μπράβο! Όσο αλήθεια είναι το τελευταίο, ότι δεν χρεοκόπησε η χώρα, ίσως να είναι αλήθεια και τα επόμενα. Τα προηγούμενα. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι. Σήμερα ξεκίνησε και άλλο ένα ειδικό δικαστήριο. Ιστορική μέρα και η σημερινή. Είχε να γίνει ειδικό δικαστήριο από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη Δήμητρα Γιάννη. Από τόσο παλιά. Με τον Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό που απένει με τη δικαιοσύνη. Και τη συγκυβέρνηση. Τον απόϊχο τη συγκυβέρνηση τότε. Με το περίφημο 89, για να τα θυμόμαστε όλα τα καλά και για να σας προλάβω. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά και σήμερα λίγο θα θυμηθούμε και αυτόν τον ηγέτη με κάποιο τρόπο, γιατί έχει διοικήσει, έχει πιάσει τις τύχες μας στα χέρια του με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, μην το ξεχνάμε. Βέβαια δεν δικάζεται γι' αυτό, γιατί λίστα Λαγκάρτ δικάζεται, αλλά εμείς επιμένουμε στα μεγαλύτερα πάντα και στα ουσιαστικότερα. Μέχρι να θυμηθούμε και θα κάνουμε και κάτι για τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, να πάμε λίγο στον Πάνο Σκουρλέτη. Σήμερα το πρωί ήταν στο Μέγκα. Πληστηριασμοί τέλος, πληστηριασμοί στις πρώτες κατοικίες. Αυτό να μην ανησυχεί ο κόσμος. Εντάξει. Είναι, όχι, ναι. είναι εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Όχι, σημαντικότατο. Είναι πολύ σημαντικό. Ασφαλώς. Ναι. Τι να κάνει οι άνθρωποι, τώρα θα συνδεθούμε με την Πάτρα μετά από εσάς, όπου γίνονται κάποιοι πληστηριασμοί σήμερα. Τι να κάνει δεν είναι για τράπεζες. Δηλαδή? Δεν είναι για τράπεζες. Δεν το ξέρω ακόμα. Νομίζω, θα το νομίζω, όχι, δεν είναι για τράπεζες. Εφορία είναι. Okay. Δεν είναι για τράπεζες. Τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο μπορούν να το πάρουν, να σου πάρουν το σπίτι. Και προηγουμένως. Και προηγουμένως, όχι τώρα. Μπορούσαν. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα. Αφού δεν είναι για τράπεζες όμως, ας το πάρουν το σπίτι χαλάλια, με τα ασφαλιστικά ταμεία και η εφορία. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί είναι και λίγο μίζαρα και βλέπω εδώ μια θλίψη πέφτει όταν κάποιος ελαφριά ρίχνει ένα βότσαλο στον ωκεανό. Αμέσως υπάρχουν αναταράξεις και πάμε, γιατί όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι για κάποιον που βάλεται και μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό κρατούμενο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι αθώος. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αθώος. Όλοι την Τετάρτη στο Σύνταγμα να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη μας στους διοκόμενους συντρόφους. Συγκεντρωνόμαστε, τραγουδάμε, πορευόμαστε για να λάμψει η αλήθεια, να αποκαλυφθεί το ύπουλο σχέδιο της αντίδρασης. Υψώνουμε το χέρι μας, σφίγγουμε τη γροθιά μας, αγριεύουμε τη ματιά μας για τη λευτεριά των συντρόφων μας. Αποκρούμε τη λάσπη που πετάνε στους συντρόφους μας. Η μαχητικότητά μας θα φέρει τη νίκη. Όλοι στο Σύνταγμα θα τραγουδήσουν. Τάμτα, Νίκος Οικονομόπουλος, Έλενα Παπαρίζου, Βαζέος Γιαννούλης, Μικ Τζάγκερ και Πλάθη τον Ντομίνκο. Ποίηση θα απαγγείλει ο Τηλέμαχος Χιτήρης. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Θα μοιραστεί λιγκουίνι με σπανάκι, θα φορεθεί σαλοπέτα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Έκτορας Μποτρίνη. Τηλεοπτική κάλυψη θα παράσχει το Μέγκα. Βαν Κλιφ θα φορέσει η Όλγα Τρέμη. Λευτεριά στους συντρόφους. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Να μην λείψει κανείς. Και αν προσέξατε, βάλαμε μέσα και τον Γιώργο Παπανδρέου. Μην από ατύχημα έχουμε τίποτα ντράβαλα, και ο εθνικός ηγέτης που έχει προσφέρει, και αν έχει προσφέρει στον τόπο, πάθει κάτι. Όλοι λοιπόν την Τετάρτη εκεί. Τώρα πάμε στον υπόλοιπο λαό. Λέγεται. Αποστόλη, γεια. Γεια. Αυτό το γελίο που κείμενο ο Άδωνης δεν μπορεί κάποια στιγμή να πάψει να προσβάλλει τα αυτιά μας. Όχι. Γιατί τα αυτιά μας τον θέλουνε και τα χέρια μας του δώσαν καμιά 75.000 ψήφους. Τα χέρια μας. Μας. Τώρα κάτι κόψω χέρι. Υπάρχουν 75.000 μαλάκες στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλοι, απλά δεν τους ξέρουμε. Έλα. Έλα, μάνα μου. Τι γίνεται. Καλά. Ναι, καλά. Ωραία. Καλή φάση, ξέρω εγώ. Από πού είναι. Ποιος. Αποστόλης. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, εσύ είσαι. Ακούγεσαι διαφορετικά το τηλέφωνο, αγάπη μου. Πώς, πιο straight. Ακούγεσαι πιο αρχιάτος και τρόμαξα. Κάποια παρεξήγηση θα είναι, θα μπλέχτηκε η γραμμή. Τώρα που το σε ξανακούω, εσύ μου είσαι. Τι γίνεται, ο Αλεξάκος κάτι, τα άλλαξε πάλι, αλλάζουνε, τι γίνεται, τι κάνουν. Αλλάζουμε για το καλό, για την ελπίδα. Α, για την ελπίδα, γιατί εγώ τη μύρισα την ελπίδα. Πώς μύριζε. Γάτσε τα ψαρίλα, φίλε. Λόγω σαρακοστής, αλλιώς δεν είναι, μην παρεξηγείς. Περαστικά. Γιατί? Γιατί, για την παπάδα που φάγατε την Κυριακή, βρε μάκα να πούμε. Ασυχτή μα έχετε. Άντε, βρε Καραγκιόζη με τα στημένα σα, την παράγκα. Ήτανε πέναλτι, ρε Καραγκιόζη. Τρία. Τρία ήταν και τα πήρατε και τα τρία. Ασυχτή κοπρόσκυρα. Δεν σφίριξε ούτε ένα. Τρία πέναλτι έπρεπε. Θέλατε και πρωτάθλημα, κύριε, κύριε. Γιατί ποιο θα το πάρει. Θα το πάρει ο Πάουκ τελικά, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν ξέρω τι λέει ο Μαρινάκη. Δεν το θέλει φέτο, θα μα το αφήσει για μα. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η αγοραπολισία του πρωταθλήματο ακόμα. Όταν ολοκληρωθεί θα σου πω. Λέγεται. Να ρίξω το επίπεδο. Άντε. Εντάξει, δεν έχω ούτε περιμένω στη γωνία με εκείνη την κυρία που μας είχε πει εμάς κουκουέδες αγάπητους. Έλα τώρα, αυτά θα αποδείξεις τώρα. Ναι, επίσης ούτε... δεν ήταν η κυρία, ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ούτε και περιμένω στη γωνία, δεν είμαστε συμπλεγματικοί. Το σοβαρεύω τώρα λίγο. Τι είσαστε. Μακάρι να τα κάνουν όλα καλά και εμείς από κοντά. Αλλά κοίταξε να τι γίνεται. Ναι, εμείς δεν τους πειράζουμε. Και είπαμε καθαρά και εξάστερα ότι θα είμαστε κοντά και θα ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτά που έρχονται. Βγήκαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα που δεν κατεβαίνετε στους δρόμους, που δεν δώσατε. Ψήφο εμπιστοσύνη. Και τώρα από ό,τι βλέπω έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολύ αγάπητοι. Ο Γλέζος που ζητάει συγγνώμη. Ο Μητρόπουλος. Σε λίγο θα πάρει ο φίλος μας ο ταξιτής που ακούμε 3-4 χρόνια και. Μπα, δεν παίρνει χαμπάρι αυτό. Δεν παίρνει χαμπάρι, λες. Όχι, τίποτα. Είναι βαμμένος. Με λάμδα στη μέση. Εντάξει, υπάρχει και τώρα και το Plan B. Τι θα θέλατε να έχουμε ακόμα το Βορύδι. Να το. Κουρουπλή δεν έχει κλέψει. Τι θα θέλατε να έχουμε τον Κεδίκογλου. Ναι, ναι. Η απάντηση είναι ναι. Θα θέλαμε να έχουμε και το Βορύδι και τον Κεδίκογλου. Τι θες τώρα. Και εμένα με νοιάζει άμα με πηδάει η τράπεζα και η εφορία, αν θα είναι ο Σακελαρίδης. Μα είναι θέμα ψυχολογίας, παιδί μου. Δεν σε νοιάζει ποιος διαχειρίζεται καλύτερα το μνημόνιο. Άλλο είναι το αριστερό μνημόνιο, άλλο το ακροδεξιό. Τσούζει το ίδιο όμως, να ξέρεις. Και τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε στο τσούξιμο. Βάλε μια KY, μια αλυφή, κάτι άλλο. Βάλε μια αλυφή με κορτιζόνη. Μα θέλαν και συνένοχους να κατεβούμε και στο δρόμο και να δώσουμε και ψήφο εμπιστοσύνη. Και όταν έλεγε ότι πώς θα πας να διαπραγματευτείς, έχεις δει πρόβατο να μιλάει με το λυκό. Όχι. Εκτός από ξύλινη γλώσσα κτλ. Βρεθήκαμε και αγάπη ξαφνικά. Ναι. Ξέρεις γιατί δεν μας χωνεύουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, ρε. Γιατί? Κάνε ένα γκάλοπ και να ρωτάς τις Γερμανίδες και τις Ολλανδέζες με ποιον θέλει να πάνε καμιά all night. Με το Βαρουφάκι για να μάθουν τον Κιτρινιάρη με τα γυαλάκια. Και θα είναι 120 υπέρ του Βαρουφάκι. Θα το δεις αυτό. Έχουν ξεσχιστεί οι άνδρες να μην μας χωνεύουν. Γιατί ο Έλληνας είναι γενοκατακτητής, καταλαβαίνεις. Ναι. Έλα ρε Αποστολή, γουάω, άκουσα τώρα την εκπομπή σου που σε πήρε ο άλλος από το ταξί με την άλλη την πελάτησα. Καταρχήν έτρωγα και σταμάτησα να τρώω, μου ήρθα αηδία. Αν αγόρι μου πες τους, ο λαός περιμένει και χαίρεται που θα απολυθούν οι εργαζόμενοι που θα παίρνουν 500 και 600 ευρώ, οι κοπέλες στη γραμματεία, οι άλλοι που γράφουν με τη λέξη τα κείμενα και παίρνουν 500 ευρώ και χαίρεται και θα χορεύει έξω από τα κανάλια, μπράβο του, ένα ο κύριος. Δεύτερον, η άλλη κυρία που πάει να προσευχηθεί για να πεινάει με αξιοπρέπεια. Έχει μάθει ότι η πίστη σώζει και νομίζει ότι φεύγει και η κρίση. Την πίστη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα προσευχηθεί για να πεινάει με το κεφάλι ψηλά. Έτρωγα και σταμάτησα να τρώω να σε πάρω τηλέφωνο. Μου ήρθε αηδία. Μα δεν είναι λίγο. Όταν πεινάς με το κεφάλι ψηλά, ευελπιστείς ότι κάτι θα σου πετάξω από τον ουρανό να φας κιόλας. Μπήκα στη πόλη. Θεσμοί. Φωτιά μας ρίξαν. Θεσμοί. Και εμείς φωνάζαμε. Σκοτεινά. Τη λιτότητα, τα μνημόνια και την τρόικα. Την τρίτη μέρα μπήκαν στη πόλη οι θεσμοί. Σπάτια κρατούσαν οι οχθροί και εμείς τα πήραμε για φύλαχτα. Τη λιτότητα, τα μνημόνια και την τρόικα. Την άλλη μέρα. Το τραγούδι συνεχίζεται όσο διαρκεί η εκπομπή. Ανανεωμένο και αυτό. Μήνυμα εδώ ακροατή, ο κύριος Σπύρος. 5 χρόνια προετοίμαζαν οι του Περισσού για να καταθέσουν νόμο για κατάργηση μνημονίου. Έχουν καταθέσει αυτά τα 5 χρόνια 5-6 φορές νόμο. Τις μισές φορές τους έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξέρεις. Μιλάει εδώ ο φίλος ακροατής για την πρόταση που κατέθεσε σήμερα το ΚΚΕ για την κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Όλα μαζί. Θα συζητηθεί στη Βουλή, θα δούμε τι θα ψηφίσουν, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε όταν έρχεται κάτι στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, μέσα εκεί Αυτά που ζητούνται είναι η επαναφορά του κατώτερου μισθού τη Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασία στα 751 ευρώ μεικτά για όλου ανεξαρτήτω ηλικία ω βάση για την υπογραφή νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Κανένα εργαζόμενο να μην αμείβεται κάτω από 751 ευρώ. Να επανέλθουν οι κατώτεροι κλαδικοί μισθοί στο επίπεδο του 2009. Υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασία για όλου του εργαζόμενου. Εφαρμογή τη μετενέργεια μέχρι την υπογραφή νέα συλλογική σύμβαση χωρί κανένα χρονικό περιορισμό, πλήρης δυνατότητα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στον ΟΜΕΔ. Πάρα πολλά είναι αυτά. Ό,τι βλέπω, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ανάκληση όλων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στο δημόσιο τομέα, τη ΔΕΚΟ και τη τράπεζα με προτεραιότητα του χαμηλόμισθου, επαναφορά των οικογενειακών επιδομάτων και των άλλων επιδομάτων του ΑΕΔ που καταργήθηκαν, κατάργηση του νόμου για την ΓΟΥΝΤΟ, άμεση ανάκληση όλων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στι κύριε και τι επικουρικέ συντάξει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και θέματα για τη φορολογία, προστασία ανέργων, ασφαλιστικά ταμεία, υγεία, πρόνοια, κοινωνικά δικαιώματα. Όλα αυτά έχουν έρθει με ένα νόμο στη Βουλή και περιμένουμε, εφόσον συμφωνούν όλοι ή όσοι συμφωνούν, εν πάση περιπτώσει, να τον ψηφίσουν τώρα που υπάρχουν και σχετικές πλειοψηφίες. Για να τελειώνουμε και με όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια ωραία ευκαιρία να λυθούν θέματα. Πάντως σήμερα που ήρθε αυτή η πρόταση του ΚΚΕ στη Βουλή, έχουμε και τον ένα μήνα από τις εκλογές. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε ιστορία. Πέντε χρόνια καταστροφής και φόβου δεν οδήγησαν πουθενά. Έρε τη ρίχνει έξω. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε. Φτάνει πια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τώρα είναι η ώρα για νέο ξεκίνημα. Σκεπάσου γυναίκα και αναχουχουλιάσου. Με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Γυναίκα, πληγόμαστε! Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Πληγόμαστε! Η ελπίδα έρχεται. Τι χάλια είναι αυτά. ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ που την είχαμε πειράξει και πριν τις εκλογές, αλλά είπαμε λόγω γιορτής να την ξαναθυμηθούμε. Αποστόλη. Έλα, φίλη. Θέλω να σου πω, ρε Αποστόλη, με το φτωχό μου το μυαλό. Τώρα με τον Τσίπρα θα γίνουν πλούσια και τα μυαλά. Τον έχετε βάλει τον Αλέξη, τον χτυπάτε από αριστερά. Τον χτυπάνε οι άλλοι από δεξιά. Όχι, συμβιβάστηκες, του λέει ο ένας. Όχι, θα μας βγάλεις από το ευρώ, λένε οι άλλοι. Αυτός ο ελληνικός λαός την αυτοκριτική του δεν θα την κάνει ποτέ. Τώρα θα την κάνει την αυτοκριτική. Τώρα που νομίζει ότι εξηλαιώθηκε, ότι περάσαν 40 χρόνια έτσι με τις μαλακίες που ψήφισε και τώρα βρήκε το σωστό. Τώρα θα κάνει αυτοκριτική. Τώρα κάνει το σωστό. Δεν χρειάζεται αυτοκριτική, ξέρουνε. Εγώ αυτό λέω και αυτό θέλω να πω και σε σένα. Ότι χρειάζεται αυτοκριτική και αγώνα. Όλοι μαζί θα πέσουμε ή όλοι μαζί θα βγούμε ή όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι τέλος πάντων. Ή όλοι μαζί θα κάνουμε βαφτίσια στα ονόματα τα άλλα. Ήδη τα πρώτα τα ξεκίνησε ο Αλέξης, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Αλλάζει ονοματοδοσία και στους καναπέδες. Τον λέει Μπερζέρα γιατί κάνει πιο σικ. Κανείς πια. Όλοι σηκωνόμαστε από τους καναπέδες. Θα τον λέει Μπερζέρα και είμαστε εντάξει. Τρομερό. Μια χαρά είναι. Η ύπνωση συνεχίζεται. Να σου πω κάτι, ρε το Μάρι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι να δημιουργήσεις επεισόδιο? Πού καλέ? Ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, μας δανείζουν λεφτά για να αγοράζουμε τα προϊόντα μας. Και εσύ, ρε Καραγκιόζης, πήγε απ' έξω με τον Χριστοφοράκο και σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ έξω από την πρεσβεία. Πόσο Καραγκιόζης, πόσο ανεύθυνος είσαι? Το πήγα για διπλωματικό, αλλά δεν μου κάτσε. Ήθελα να δοκιμάσω τον καινούργιο υπουργό, τον Κολτζιά, αν τα καταφέρνει στη διπλωματία. Ρε γάμο, το πιο μεγάλη φωτογραφία έπρεπε να έχει του Χριστοφοράκου. Δεν τον είδανε καλά τα ρεμπάλια. Πλακάτ λες, ε. Φαντάζομαι θα έχουν μέσα. Κάπου λογικά μια αγιοποίηση Χριστοφοράκου θα την έχουν μέσα, δεν είναι λίγα. Ο Αναγνωστάκης του Μέγκα έχει μιλήσει ποτέ στον Άδωνη με τον τρόπο που μιλήσε στον Πολάκη? Στον Άδωνη θα μιλήσει με τέτοιο τρόπο? Είναι δυνατό να μιλήσει στον Άδωνη? Του δίνει νούμερα τηλεθέσεις ο Πολάκης, ο Άδωνης του δίνει. Είναι εν δυνάμει συνεργάτης. Άσε που έχριζε υπεράσπισης ο Άδωνης, δεν είναι λίγο? Δεν τον άφηνε ο Πολάκης να μιλήσει, να στραβώσει λέξη. Σταυρός. Ναι. Τώρα επίσης δεν λέω Σταυρός, γιατί ξέρεις είναι αυτή λίγο άθρηση. Δεν τον άφησε, παιδί μου. Είχε ανάγκη υπεράσπισης. Έπρεπε να τον προστατεύσει κάπως. Μα να μιλάει έτσι ο Πολάκης στο Θρασίμι. Από τις τόσες που καλούνε τον Άδωνη στο Μέγκα. Δεν κάνει τα ίδια. Αν πεις αυτό, ο Άδωνης δεν κάνει τα ίδια ποτέ. Σέβεται τον συνομιλητή, δεν διακόπτει. Μιλάει όσο χρειάζεται, όχι παραπάνω, ούτε τσιρίδες ούτε τίποτα. Ευγενέστατος. Έχουνε φάει και αυτοί στραπάτσο τώρα, εντάξει. Το βλέπω δίπλα τον Τζόρνταν που έχει την κατάθλιψη στο βλέμμα. Όλοι αυτοί που δεν ήξερε να ψηφίσει Γιώργο Βενιζέλο και δεν του έκατσε κανένα από τα δύο. Ένα δράμα πρέπει να έχω σε αυτό. Δεν είναι εύκολο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς σου φάνηκε το σιριζέικο ξύλο στην αμυγδαλέζα και τα σιριζέικα χημικά? Ροζ. Ροζ. Ναι. Το ροζ το ξύλο είναι αλλιώς. Αφήνει ωραίους χρωματισμούς. Ο μόλοπας δεν είναι αυτό το σκούρο το μοβέ που ήταν παλιά. Α, ροζίζει. Ή άνοιξε το μοβ. Ξανοίξαμε λίγο το μοβ στο μόλοπα. Για να μοιάζει σιριζέικος. καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να πω κάτι στην εκπομπή σου για τον ελληνικό λαό. Όσο αυτός ο λαός πιστεύει και πάνω απ' όλα στηρίζει αυτή τη συμμορία όπου λέγεται πολιτικό σύστημα της Ελλάδος και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή, σύντομα αυτός ο λαός θα έχει την τύχη των Παλαιστινίων. Θα είναι ένας λαός ο οποίος σκορπισμένος στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα δεν θα έχει πατρίδα. Ένας λαός χωρίς πατρίδα. Να ρωτήσω κι εσείς ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η πρότασή σας. Ότι πρέπει ο λαός να ξεσηκωθεί και να στείλει εκεί που πρέπει να στείλει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έφεραν τον τόπο εδώ που τον έφεραν. Πολύ συγκεκριμένο και άμεσο μου φαίνεται αυτό που λέτε. Σε σωστή βάση. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε. Καλά κάνετε. Με ποιο τρόπο να ξεσηκωθεί ο λαός. Να βγει στον δρόμο και να απαιτήσει από αυτούς τους ανθρώπους να παραδώσουν την εξουσία. Υπάρχουν. Πώς θα συνεννοηθούμε να βγούμε ταυτόχρονα ή θα βγει ο καθένας μόνος του, πώς θα γίνει αυτό. Μέσω Twitter, μέσω τι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι μεταξύ αυτών το διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Έχει αποτυχθεί αυτό με τη συμμετοχή του κόσμου τη κινητοποίηση των αγανακτισμένων που φρόντισαν κάποιοι τότε να τις καπελώσουν. Μπορούμε να το ξαναπαναλάβουμε και να μην ψάχνουμε σωτήρες. Το σωτήρα θα τον βρούμε δίπλα μας. Θα τον βρούμε στην γειτονιά μας, στην πόλη που ζούμε, στο χωριό που κατοικούμε. Δίπλα μας, μεταξύ μας, να ενωθούμε και να καταλάβουμε το παιχνίδι που παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Μόνοι μας θα σωθούμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα και είναι διατεθειμένοι όχι να πουλήσουν μόνο το λαό, αλλά και την ίδια την ψυχή του στο διάλογο προκειμένου να σώσουν το τομάρι τους. Έχετε ψηφίσει ποτέ? Βεβαίως. Τι? Ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Okay. Έγινε, ευχαριστώ. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσουμε ότι κάθε Παρασκευή βάζουμε εδώ τις λεγόμενες παραγγελιές αφιερώσεις. Ο γλυκός μας σε όλους και αγαπητός Αποστόλης είναι στο 211-200-8200 για να του ζητήσετε παραγγελιές τώρα με τη νέα κυβέρνηση. Σας περιμένει, σπεύσατε. Μπήκαν στην πόλη οι θεσμοί. Μοιράσαν δώρα. Θεσμοί. Και εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα. Μπήκαν στη πόλη οι θεσμοί. Κρατούσαν δίκιο. Το αγγλικό δίκιο. Οι οχτροί. Και εμείς φωνάζαμε. Βιώσιμες και κοινά αποδεκτές λύσεις. Ζήτω και γεια. Και εμείς φωνάζαμε. Με την Ευρώπη των τραπεζών. Ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Ζήτω και γεια. Σαν κάθε μέρα. Έκλεισε το τραγούδι γιατί έπρεπε να ακούσουμε και το τρίτο μέρος. Ο ιδιοκτήτης μπαρ, συνάδελφός μας και πολύ επιτυχημένος σε ό,τι κάνει, έχει γράψει σήμερα στον Ενικό ένα πολύ ωραίο κείμενο με τίτλο «Ο Βαρουφάκης στο Μπρεστ Λιτόφσκ». Επειδή είναι μια συμφωνία που έχει υπογράψει ο Λένιν όταν είχε κάνει την Επανάσταση και πολλοί κάνουν τις συγκρίσεις με το ΣΥΡΙΖΑ του τώρα κτλ. Έκατσε κάτω εκεί στο μπαρ το βράδυ που κάθεται και έφτιαξε αυτό το κείμενο πολύ ωραίο για όσους θέλουν να πάνε και πίσω και να έρθουν και στο τώρα, ας του ρίξουν μια ματιά. Ο Νίκος Μπογιόπουλος βεβαίως. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Ρε Αποστόλη, ακούω τώρα το πολλάκι που δεν είχα δει το Σάββατο. Τι ωραία ρε που το Σάββε. Μωρή, δεν θα πίνεις να φας την πριζόλα σου, εσύ. Την έφαγα. Πήγαινε, φάει το κρέας, αγάπη μου. Φάει το κρέας, η Ριζέα. Μήπως η πριζόλα ήταν ψάρι και την έχεις ονομάσει τώρα κρέας. Κανονική μπριζόλα και δεν βαφτίσαμε τίποτα. Ακού να σου πω. Αυτό που του είπα. Μωρή Σαρακοστή έχουμε. Εσύ είσαι χριστιανή, Σιριζέ. Τι είναι αυτά που κάνει. Είμαι χριστιανή. Εγώ τρώω ευχαριστία. Με πίνω και το κρασάκι μου, πίνω και το τσιπουράκι μου. Μωρή την μπριζόλα, μπριζόλα την αγόρασε. Μην ήταν τσιπούρα και την ονόμασε μπριζόλα τώρα μετά τα αποτελέσματα. Έλα ρε φίλο. Έλα ρε παιδί μου. Στο γορίνα μου. Άστα αυτά. Τσολιά μου, γιατί ρε, έχει παράπονα, δεν κατάλαβα. Τι θες ρε. Είμαι εγώ πάκι. Μη μου το θυμίζει τώρα, μη μου το θυμίζει. Μα το μπάκι. Το μπάκι. Γιατί δεν βάλαν το σημείδι που είχε πει και το άλλο το παιδί. Α βάζω το σημείδι, πιο ωραία θα ήταν. Θα βλέπαμε εκεί ξανά το δράκο στη θέση. Στα είπα, στα είπα. Δεν θέλαν να βάλουν αριστερό, δεν θέλαν αριστερό. Τόπο τσιμπή. Γιατί δεν βάλανε τον Κωστάκι τον Καραμαλή. Του βλάκι PlayStation ήταν το αγόρι. Μα σου είπατε, παιδί μου, δεν θέλουν αριστερό. Ο Κωστάκι είναι αντιξουσιαστή, είμαστε για τέτοια. Ακούστε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εξουσία ή αν θέλετε κυβέρνηση, γιατί η λέξη εξουσία με ενοχλεί. Είναι κατά βάση αριστερός τύπος, αριστερής νοοτροπίας. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Άμα είχε χιούμορ, ο Τσίπρας θα βάζει τη βούλτεψη. Ανέβαζε τη βούλτεψη, αλλά δεν έχει, είναι ξενέρο ότι αριστερή. Έχει το βάρος ευθύνης τώρα και έχει χάσει το χιούμορ. Ή αν είχε περισσότερο χιούμορ, θα βάζει κατευθείαν ένα φύκο. Το φυτό, με τη γλάστρα μαζί. Άσε που ο φύκος πόσο να σου κοστίσει, λίγο κοπριά, λίγο νερό, άντε και κανένα κυπουρό που και πού να ψαλιδίσει, μέχρι εκεί. Και θα αρχίσαν τα κανάλια μετά ρεπορτάζ στο χωριό του φύκου. Πώς είναι η κόρη του φύκου, ο γιος του φύκου και ο φυφύκος. Ο Αλέξης είναι τόσο προχώμος που θα δεις να τον καπνίζει το φύκο. Να τα. Αυτά δεν μ' αρέσουν με την νέα κυβέρνηση. Αυτά δεν μ' αρέσουν γιατί κοιτάνε να μας μαστουρώσουν όλους, να μην έχουμε τα μυαλά μας, να μην καταλαβαίνουμε. Δεν ακούγεται άσχημο. Δεν ακούγεται άσχημο. Θα δεις τα ντουμάνια να πηγαίνουν έρχονται. Θα δεις την Κωνσταντοπούλου μετά όμως. Αλέξη, legalize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise. Εσύ τρελαίνω με αυτούς που δηλώνουν ΚΚΕ και ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το όνειρό τους ήταν το κόμμα που ψηφίσαν, δηλαδή αυτοί οι κομμουνιστές, να ψηφίσανε τον Μπάκη, συγγνώμη, για πρόεδρο τον Παυλόπουλο. Αυτό δεν ήταν το ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, παιδί μου. Νομίζεις με αυτό το πλευρό κοιμήθηκε ο Λαφαζάνης πριν τις εκλογές. Καλά, αυτό ελάτε. Ήταν ξεσκέπαστο, σας πρόσεχε. Και το καλό θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσει, μάλλον αυτοί που λένε ότι καλό είναι ο πρόεδρος είναι ο Πάκης, συγγνώμη ο πρόεδρος, να διαβάσουν την ανακοίνωση που είχαν βγάλει το Δεκέμβρη και τι λέγανε για τον Παυλόπουλο. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν τόσο καλός που του ζητάγανε την παρατησή του. Ας δούνε και πόσες πακακίες είχε κάνει όσο ήταν υπουργός. Ναι, και είναι αρκετό. Το συγκεκριμένο τώρα, από ό,τι θυμάμαι από την ανακοίνωση, η ανακοίνωση κατέληγε ότι έχει βαμμένα τα χέρια του με αίμα. Ναι, αλλά να εκτιμήσουμε τουλάχιστον ότι δεν έχει βαμμένο το μαλλί. Δηλαδή έχουμε πήξει στου βαψωμαλιάδε τόσα χρόνια. Εντάξει, τα χέρια να τα έχει βαμμένα με αίμα, κομμάτια να γίνει τώρα σιγά τώρα. Το μαλλί να μην έχει που είναι ξεφτύλα. Ναι. Είχα αποφασίσει να ψηφίσω ΚΚΕ και είδα τον Κουτσούμπα στο Μέγκα και το μόνο που έκανε, ούτε μνημόνια, έβριζε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Παιδί μου, από πού θα πάρει πελατεία ο Κουτσούμπας, από αλλού θα πάρει, από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει. Τι έκανε αντιπολίτευση στο Σαμαρά ο Κουτσούμπας. Καλέ προεκλογικό αγώνα έκανε, τι δεν κατάλαβες. Έβγαζε σαν στρατιωτάκια το πάμε, τα πήγαινε από την Ομόνια μέχρι το Ζάπιο και διαλυόντουσαν. Αυτή ήταν αντίσταση που έκανε στο μνημόνιο και αυτά, αλλά μια ζωή το ΚΚΕ υποστήριζε τη δεξιά. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, φίλη ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ΚΚΕ συνεργάστηκε με τη δεξιά, υπουργοί ήταν ο Κουβέλης και ο Δραγασάκης. Δεν ήταν μόνο με τη δεξιά. Ήταν συνασπισμένοι με την κυβέρνηση τη σήμερα. Ήταν κυβέρνηση εθνικής. Ναι, ναι, ενότητας. Τα ξέρω αυτά τη εθνική ενότητα και προσπάθεια εθνική ανάταση, ανάσταση κτλ. Τα ξέρω πολύ καλά. Ναι. Αλλά όταν το ΚΚΕ συνεργάστηκε, ήταν συνασπισμένοι με την κυβέρνηση τη σημερινή.